بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت سورة التكوير دامكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة اللهب أو مخكرة سورة الأعلان ترتيب قراني كي يو أتيام نمبر سورة دي او ترتیبی نزولی کی وم نمبر سورت دے ربط دا سور تکویر دا ما قبل سردار مخ کی سورت کی راتل دا سواخی یعنی دا قیامت ذکر شل نو دی سورت کی اللہ تعالی دا غی مقصد ذکر کی قیامت بول راضی دیر پار قیامت راضی چی ہر یو انسان خپل عمل لامبینی دا خپل عمل سر مخامخ شی دیر پار دا قیامت راضی دویم ربط دما قول سردار مخ کی صورت کی ذکر شو چی قرآن پا سفارہ دا بی ایدی سفارہ دا قرآن کریم پا لاسونو دا ملائکو کرے نو دی صورت کی دا غلوی سفیر ذکر کی گی چی آغا جبریل علیہ السلام دے پا سفیرانو کی لوی سفیر سوکو دا اللہ تعالی چی انبیاء علیہ السلام تے وحی روڑلا آغا جبریل علیہ السلام داود سورت دا تخویف و ذکر دا خوار دا قیامت باننے اے خلقو دا اللہ تعالیٰ نا وجرے گئی اے خلقو یر پیدا کیزان کی دا کہ قیامت را رواندے قیامت سنگ را رواندے دی سورتون کیوں گو رہے امام ترمیدی او دیر عجبہ حدیث تگر کڑے رہے وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کسوک دا غواری چیزا وسا دا قیامت فرز وینم اپا دی وقت کی وینم دا قیامت فرز نو نبی علیہ السلام وی چی بستر گو بانی سو قیامت یینی نو ایز شمس کو ویرت ایز سماون پتورت و ایز سماون شقت دا دری صورتون دیوال ولی منگ تاسو آئی قیامت منگ ندری دلے کنا نبی علیہ السلام وی کسوک دا غواری چی وست چیرے دا قیامت فرزوینی پا دی دنیا کی دا دری صورتون دیوال ولی بس دا قیامت دے خوشی دی پا دی صورتون بانی زان پوی کی و پا دی آیاتون بانی پوی شی پا مانا و پا مقصد بانی پوی شی نو دی دریو سورتونو کی بس دا دریو سورتونو چی رول وستل بس دا دسیل لکه قیامت چی دا پستر گولی دلی ازش دی سورت تا سورتو تکویر ویلے کیگی او دویم نم دری سورت سورتو ازش شمسو کو ویرت دا غیم نم دی ازش شمسو کو ویرت کل چی دا نور راون غختلیشی و ازن نجومون کدرت او کل چی دا ستوری خرق لیشی دا نور براون غختلیشی تکویر ویلے کی گی پا عربی کی دا پٹکی دا اول رتا وحل نو دا داغا دا چرے دا نور چرے دا با دا سی راون غخت لیشی رنا بے ختم کل لیشی او بیا با اغر دولیشی نو دا قیامت یو حال دے نبی علیہ السلام میں که قیامت با خپل استر گوی نئی لکتا چی بری استر گولی دلی دا دری صورتون اول والی بس قیامت بتا سوی نئی ویزن نجوم ان کدرتا او کل چی دا ستوری خلق لیشی ستوری با خرشی رنا بے ختم شی ان کدارت دری معنی علماء ذکر کری دی ان کدار مانا رنا ختم دل دویم ان کدار مانا را اغر دیگی و او دری مدا چی را دولی دل دا دری وانا مانا سی معنی سی دی رنا بے ختم شی را او بغر دیگی او دول دول بشی او ختم بشی بس و ایزل جبال و سویرت او کل چی غرون آروان شی و ایزل عشار و عطلت دا سجرت تا غرون با دا خپل زین روان شي نو دا با دا شگوی و دیره شی او با ایگی و ختم بشی و ایزل جبال سجرت او کل چی دا غرون روان شی و ایزل عشار و عطلت او کل چی دا لس و میاشت و بلار بی اوخی آزادی پری خودره شی دری سمانه دا دا لس و میاشت و بلار بی اوخی دا غی سر مالکان دیر می نکه او دا غی نغافل کی گی نه و اللہ تعالیٰ وی کل چی دا قیامت دمر سخ شیده دا دی قیامت دا حیبت دا وجه نبچی را چا دا لسو میاشتو بلار و او خدا نو آغبم پریگ دیر اغسی و ایزل عشار و عطولت او کل چی دا لسو میاشتو بلار بی او خی آزادی پری خودلیشی و ایزل وحوش و حشرت او کل چی زنگلی زناور را جمک للیشی دا دیر سمانه دا زنگلی زناور دا صحرا زناور دا انسان ندیر نپرت که کرک دی که او داتی تختی یریگی تی دیو بل سردانیو زیکی خود قیامت یره به دومره زیاته چې بری غرونو باندې د قیامت د غیر راشي هغه به د انسانانو خواته راشي بیا چار پایان چې راځم وکړل شي وای زر وحوش او حشرت او کله چې ځنګلي ځناور حشرت راځم وکړل شي د انسانانو خواته وغراشي راځم وبشي وای زل بحار او سجرت او کله چې دریابونه سجرت ډکړل شي سجرت د درې معنی دي یو معنی د سجرت ډک پکړل شي د ډکېدو سمانه ده د دنیا چې دا سومره وبدي نو دا به اورسي یو ځای بشیر دریابونو سره دوی معنی علما ذکر کړی ده وایزل بحار او سجرت او کله چې دریابونه بلک تل شي په دریابونو باندې به اور بلک تل شي په حدیث کې راغلی دی امام ابو داود هغه حدیث ذکر کړی دی ان تحت البحر نارا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د دریابونو لاندې اور دی نو علما لیکلی دي چې دې څه معنی ده یو مطلب محدثینو دا ذکر کړی دی چې دریاب نه لاندې پټرول دی د دین لاندې ډیزل دی نو کله چې قیامت شي دا ټول دریابونه به اور واخلي دا یو لمبه شي وایزن نفوس او کله چې نفسونه زوویج کله چې ارواح د بدنونو سره زوویجت یو ځای کړل شي کله چې انسان مړ شي خدا روح او دا بدن دی یو بل نه جدا کړل شي نو وایزن نفوس او کله چې روحونه زوویجت د بدنونو سره یو ځای کړل شي دوی معنی علما ذکر کړی دی وایزن نفوس او زوویجت او کله چې نفسونه تقسیم کړل شي خلق بدرې ډلې شي اصحاب الیمین اصحاب الشمال او السابقون الاولون نو وایزن نفوس او زوویجت کله چې نفسونه به تقسیم کړل شي نو درې قسم خلق به په دنیا کې په قیامت کې یو سابقون او دوی اصحاب الیمین او درې اصحاب الشمال یو درې مانو په سرینو ذکر کړی دی ډیره بهترینه مانا ده وایزن نفوس او زوویجت او کله چې د هر عمل والا خلق دی یو بل سره یو ځای کړل شي نو نیک اعمال والا خلق چې هغه یو ځای کړل شي زیناکاران به جدا کړل شي منافقان به ځان کړل شي او دغسی دروغجن به ځان کړل شي د هر نیک عمل والا خلق دی او که بد عمل والا خلق دی نو هغه به جدا جدا کړل شي وایزل موعوده تو سوئلت او کله چې د ژوندې خلق کړل شي په باره کې تپوس کړل شي د قیامت حالت دی و جاهلیت کې بخل کو خپل لونه خخولې دا دو خبرو د وجنه یاد لوګي د وجنه چې دیله ودا ډوډۍ سو کورکې او یاد عار او د شرم د وجنه ژوندې به خپل لونه خخولې نو الله تعالی وی کړ چې وایزل موعود د سوئلت او کړ چې د ژوندې خخ کړلې شوی په واره کې وته پوس کړلې شي بی ای ذنب قتلت چې په څه ګناه باندې قتل کړل شوی دا چې په څه ګناه باندې قتل کړل شوی دا دې ته پوس وکي وایز الصحف نشرت او کله چې عملنامې خوري کړل شي وایز الصحف نشرت او کله چې عملنامې خوري کړل شي عملنامې خوري کړل شي دا یو مسله به دې ذکر کو وایز الموعوده سهلت کله چې ژوندۍ خپللی شوی د هغې په باره کې به تپوس وکړلی شي علماو لیکلی دي کله چې د زنانه حمل وي او مانع حمل دوایان استعمالول بغیر د عذر نه یا حمل لري کول د ځان نه دا هم په دې کې داخل دي او دا د الله تعالی بر دې نه داسې تپوس کوي لکه څرنګه چې په جاهلیت کې چا خپلې لوڼې په ژوندۍ باندې خښې کړي دي لکه څرنګه چې الله تعالی دا غینه تپوس کوي نو دغه سي کم خلک چې په هغه دوایانی او هغه ادویات چې هغه مانع حملی یا چې هغه مسقط د حملی دا استعمالی نو هغه په دې کې داخلي بغیر د عذر شرعی نه او عذر شرعی سره د علماونو دغه معلوماتو کې جګه څومره حد پورې دغه اجازه شته ده څلور صورتونه مفترش نعمت سی وسن په تاوه کې تفصیل سره ذکر کړی وایزل موعوده سوئلت او کله چې د ژوندې خخکلل شوی فواره کې د پوسکلل شي به ای ذنب قتلت چې په کوم ګناه باندې دا قتل شوی ده مفسرین لیکلي دي ګور دي کې د سینې دی ولا شوی چې به ای ذنب قتلتا الله رب العالمین به ډیر زیات خپي نور دی وجنه به ای ذنب قتلت دا ذکر کړی شه وایز الصحف نشرت او کله چې عملنامې را خوري کله شي را کولاو کله شي یو معنی علماء دا ذکر کړی دا کله چې انسان مړ شي د دا عمل نامه راون غختلې شي نو کله چې قیامت پرس شي دا انسانان الله تعالی ته مخې ته ودرېږي نو عمل نامه بیا کولا او کړلې شي د انسان په مرګ باندې د انسان عمل نامه بندیږي نو کله چې قیامت پرس شي نو بیا به کولا او کړلې شي دوی معنی علماء ذکر کړی دا وایزه صحف و نشرت او کله چې عمل نامه تقسیم کړلې شي په انسانانو باندې نو چاته به خیل آسمانی چاته به چپ آسمانی ورکړلې شي دا دو معنی شولی وایزه سما او کوشت تا او کله چې د اسمان نه پوسته کې وېستلې شي د اسمان نه پوسته کې وېستلې شي ردی سمانه ده د دې اسمان چې دا کم موجوده شکل دی دا بالکل بدل کړلې شي دا به ختم شي وایزه الجحیم سعرت او کله چې جهنم تیز کړلې شي سعرت یعنی جهنم به تیز کړلې شي وایزه الجنه توز دې پتا او کله چې جنت نږدې کړلې شي علمت نفس ما احضرت پوی بشی هر یو نفس ما احضرت پاغ عمل بانی چی دا حاضر کردی دا زن سر چا چی کم عمل دا زن سر حاضر کردی بس پاغی بانی با پوی شی بس خو منگو تاسو دا وایو کنه چی پتی نلگی پکی نا دا دی هر یو عمل پتی لگی هر یو عمل پتی لگی بس قیامت کی بدا دا طول عملون را کار کردی شی انسان تا فلا اقسمو بالخنسی الجوار الکنسی واللیل ازا عصعص فلا داسی کول ندی پکار اقسمو بالخنسی فلا اقسمو نو فلا یو لا دی سمانه دا یعنی دی خلق لفارا تکذیب ننی پکار یا لا اقسمو مانه دار چی خاما خوا قسم کم زا بالخنسی باغستورو پتیدون کماندی الجواری چی رواندی الکنسی خکارکی گیدش پی دورزی ستوری پتیدون کی دی الخنس او حال جواری روان دی الکنسی او بیا خکارا کی گرش پی اللہ تعالی قسم کئی پدی باننی جواب قسم رست را روان دی واللیلی او قسم دی پا غشپا باننی ازا عصا سا کل چی شاکی والصبح او قسم دی پا سبا باننی ازا تنفسا کل چی سا واخلی نو کل چی سحر سا واخلی او شپا بشاشی نو سحر رو رو سبا کی گی رنا کی گی او شپا ورو ورو چې شاکه نو دا ټول قسمونه شوله دې کې مفسرین یو ډېره بهترین نقطه لیکلې ده واللیل اذا عصص او قسم دې په شپه باندې کله چې شاکی او صبح او قسم دې په سبا باندې اذا تنفس کله چې سا واخلی تنفس ولې کیږي سا غستل تا نو دې سمانه ده سبا خو سا سحر چې هغه خو سا نه اخلي کنه مفسرین لیکلې دي وی دا کلام اصل بنا ری په تشبیه باندې وی دا شپه د دې شپې مثال داسې دی لکه د یو خزن دا یو ساړو بی ده او کله چې دا لري شي نو دا داسې دی لکه انسان چې سایډ اوب شوی یو هغه سا واخلي یو انسان چې په راحت باندې شي انسان په آرام باندې شي نو د شپې مثال هم دغسې دی و صبح او قسم دی په سبا باندې اذا تنفس کله چې سا واخلي انه لقول رسول کریم یقیناً انه یقینا دا قران کریم لقول رسول کریم خامخه پیغام دی د رسول عزتمن انه لقول رسول کریم درې قسم او د جواب قسم په من کې مناسبت هغه وری مناسبت د قسم او د جواب قسم دار لکه سرنګ چې استوري پټیږي او ښکارا کیږي نو دغه سی آیاتونه د قران کریم او سورتونه د قران کریم پا قسطونو قسطونو سرا قلار پا قلار بانی اغا دنیا طرف ترا روان دی دنیا طرف ترا روان دی نو کل ستوری پٹی گی کل راخکار کی گی رناغانی کئی نو دا غصی دا قرآن کریم آیاتون راشی سورتون راشی بیا لک پاگی که پاسی لی بیا راشی بیا راشی او دی رسول کریم نو مراد دی که سوک دی رسول ملکی تی مراد دی خواه رسول ملکی یعنی جبریل علیہ السلام انہو لقول و یقینن دا قرآن کریم لقول رسول کریم خامخا دا پیغام دا رسول کریم عزت مند دے ذی قوتن چا طاقت والا دے عند ذی العرش مکین دا پنیز دا خاون دا عرش بانی مکین لوی مرتبه والا دے دا اللہ تعالی دا عرش مالک دے نو دا اللہ پنیز بانی دا جبریل علیہ السلام دیر لوی مرتبه دا متواعن خبر من لکی دلی شی ثم آمین او آل تا امانت دارم دے دا ثم دے کن دا دا ظروف مکان یون دے اغزی که اغا ماندارم دیر دی جبریل علیه صلی اللہ علیه وسلم لگه سرنگی چی دا اللہ پنیز بانی عزت و احترام زیاد دی نو دغه سید جبرئیل علیہ السلام احترام د ملائکو په نسبت باندې ډیر زیات دی. اگر ټوله خبره منی متواعن ته دې خبره من لیکیدل شي سم مامین اول ته کې امانتدارم دی. و ما صاحبکم بمجنون او نه دې استاسو مرګره لیونه. الله تعالی و استاسو د مرګره دا صاحب دا په معنا د ناصح او په معنا د خیر خوا سره دی. دا پیغمبر علی صلوات و سلام الله تعالی ټول خلق ته وای وای دا سلیوانه خونه دی دا چې دا وحی و ترازینو دا لیوانه پدی باندې دی. ولقد راهم بالافق المبین او یقینا لیدل دی نبی علی سلام جبرئیل علی سلام در بالافق المبین په کیناره په غاړو ښکارو باندې په کینارو ښکارو باندې نبی علی سلام می کنه چې ما جبرئیل علی صلوات و سلام ولید شپک سو وزر یوی او دا کیناری د اسمانه پټی کړی وی. وما هو على الغيب بظنين او ندی دا نبی صلی الله علیه وسلم على الغيب په بیانولو د وحی باندې د غیب نو مراد دی کی وحی ته مراد ده او ظنین په معنا د بخیل سره. نو دی آیات کې رد په شیعگانو باندې. شیعگانو د قران کریم او سلویخ سپاره وصل کی ل سپاره نبی علیہ السلام ته پټی کړی دی او کله وای د عائشه رضی الله تعالی عنها بیزی خوړی دی کله یو غړی وړی وای کله بل سوای. الله وی دی پیغمبر په دی وحی کې بخل نه کړي بلکې دای ښکار کړی دی خلکو ته دا بیان کړی دی. و ما هو نور د نبی علیہ السلام علی الغیب په بیانور د وحی باندې بزنین بخیله یا دویم معنا علماء کې ذکر دویم قرات پر آیات کې راغلی دی بزنین یو خدای په زوات سره او بل قرات راغلی دی په زوا سره نبی معنا دا ده او نور د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیانور د وحی باندې بزنین تهمتی یعنی پدی باندې تهمت نشی لګیدلې. و ما هو بقول شیطان الرجیم او نردا قران کریم وینا د شیطان رټلې شوی دا پدی کی اشاره ودی ته چې د مشرکان وب نبی علیہ السلام ته دا شاعر دی نو دا خو د شیطان وینا نه چې شاعرانو ته راوړي او دا سی لګی او دا سی کاهنانو ته راوړي دا سینه ده. فاین تذهبون نو کم خوازی تاسو ای خلکو شرط دی تاسو د الله د کتاب نه چرته دی د الله د پیغمبر د احادیث نه چرته دی فاین تذهبون الله وی چرته دی تاسو په کم طرف باندې روان یی. ان هو الا ذکر للعالمین نری دا قران کریم مگر نصیحت دی لپاره د ټولو خلکو ترغیب دی قران کریم ته. ان هو الا ذکر نری دا قران کریم مگر دا ذکر دوه معنی علما ذکر کړی دی یادون کې د احکاماتو د الله تعالی او دیم ذکر په معنا د وعظ او د نصیحت سره دا د نصیحت کتاب دی. لمن شاء منکم دا چار پاره چې وغواړي تاسو نه یستقیم چې برابر روان شي کڅوک دا غواړي چې زه برابر روان شم د الله تعالی په دین باندې نو قرآن نه بل چاره نشته رې په دې باندې بزی خامخه. لمن شاء منکم دا چار پاره چې غواړي تاسو نه یستقیم چې برابر روان شي. وما تشاؤون الا یشاء الله رب العالمین وما تشاؤون او تاسو خو نه غواړي یو شی الا یشاء الله مگر هغه چې الله تعالی یو غواړي. وما تشاؤون تاسو یو کار نشئ کولای یو شی نشئ غوښتلای مگر هغه چې الله تعالی یو غواړي. رب العالمین چې هغه پالون کې د ټولو مخلوقات دی ما شاء الله کان او ما لم یشاء لم یکن هغه سکیږي چې الله تعالی یو غواړي او یو کم یو شی چې الله تعالی و نه غواړي نو هغه الله تعالی ونه کیږي. وما تشاؤون الا یشاء الله او نشی و ما تشاؤون نو غواړی تاسو یعنی نه خو خوی یو شی مگر هغه چې الله تعالی خوښ کی تاسو یو شی نشی کولای مگر هغه چې الله تعالی خوښ کی نو کار کی.